ในการที่ฝังคนไข้ตายเนี่ยมันก็เป็นบาปใช่ไหมคะ มันพวกนี้เรื่องพวกนี้พูดยากครับต้องพูดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะ ครับ นะต้องมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงมันเขาเรียกพริมาฟาซิลิตี้นะฮะเรื่องของหมอเนี่ยในการที่จะคือทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตัวทำภารกิจให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตัวในเวลานั้นแต่ทีนี้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันต้องเห็นอีกแบบหนึ่งเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่กล่าวไว้ในมหาจัตตาริสัจสูตรมิจฉาทิฏฐิสิบอย่าง แต่ถ้าสรุปของความเห็นเรื่องของความมิจฉาทิฏฐิก็สรุปเป็นสองประเด็นนะครับอาจารย ์ครับ ถ้าความคิดเห็นนั้นปฏิเสธความดีความชั่ว ครับ ขัดขวางทางปฏิพันธ์อันนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ครับแต่ว่าความเห็นของหมออะไรทำนองนี้หรือก็ชาวบ้านที่มีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิ ครับ ครับไม่ใช่ไม่ใช่เชื่ออย่างมุ่งมั่นว่าเขาเนี่ยเกิดตายแล้วก็ไม่เกิดอีกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเห็นอย่างนี้ เป็นมิจฉา ทิฏฐิถ้าเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิตามหลักพุทธศาสนานะครับ บางคนก็ไม่เชื่อกับไม่เชื่อแต่ก็ไม่ทำอะไรที่เหมือนกับที่จะรับถือพุทธนะคะก็มีเงินก็หาความสุขไปเรื่อยๆจนรู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายจะต้องตายก็รีบไปเที่ยวเป็นสนุกสนานใช้เงินให้เต็มที่อันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยหรือเปล่าม ันอยู่ในสิบก้อนนะครับอยู่ในมิจฉาทิฏฐิสิบแล้วครับ ก็เป็นด้วยนะครับ เป็นครับ ครับ เพราะว่าเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีคือว่าเชื่อว่าสัตว์โอปปาติกะไม่มีนัตติโอปปาติกะไม่มีโอปาติกะเทวดานรกเปรตเลยไม่มีในนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมนะครับผมเอาความรู้ในพระไตรปิฎกมาตอบ ครับครับ คุณนนท์เข้าใจได้ใช่ไหมครับ เข้าใจแล้ว ครับขอบคุณมากครับครับเบอร์สามสี่ท่านอาจารย์ ครับแล้วมีใครอีกไหมครับ ไม่มีแล้วครับ ไม่มีก็ฮะไม่มีก็เชิญอาจารย์พูดดีกว่าครับ ครับผม คงไม่พูดอะไรแล้วฮะ ครับก็จริงๆแล้วอาจารย ์ เรื่องของเนี่ยมันเป็นหลักการที่ว่าความว่าง่ายกับความว่าง่ายเพราะเห็นกับปัจจัยเนี่ยกับความว่าง่ายเพราะเห็นกับธรรมแล้วก็อยากจะเน้นให้เป็นประเด็นว่าคนเราเนี่ยในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะอะไรที่เป็นคุณธรรมมันควรจะรักษาไว้ถ้าหากว่าไปทำเพื่อเห็นก็อย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่ถูกต้องทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยเราก็บ่นเราก็พูดกันว่ามันเป็นสังคมที่เห็นแก่เงินแก่ทองอย่างเราไปเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่ให้เงินให้ทองก็ไม่ไปเงินไม่มากาไม่เป็นลักษณะแบบนี้มันพากันสังคมล่มจมไปหมด ทำให้เห็นแก่ปัจจัยกันไปใช่ไหมครับ ครับ ว่าง่ายว่าง่ายเขาบอกให้ไปเลือกเข้าไปแต่ว่าต้องมีปัจจัย ต้องมีปัจจัย คร ับ ทีนี้พอเรื่องออกมาอย่างนี้ทางการก็ประกาศว่าแปรปิดมีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปอร์เซ็นต์ท่านนู้นเปอร์เซ็นต์ท่านนี้แต่จริงๆแล้วผู้ที่ไปเนี่ยมันไม่ได้ไปเพราะว่านิยมในประชาธิปไตยมันไปเหมือนกันแต่ว่ามันไปเพราะเงิน เพราะปัจจัย ครับอันนี้มันเป็นน่าคิดนะท่านอาจารย ์ใช่ครับ ครับผมครับก็ยังไงก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์ครับท่านครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็คุยเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะ ครับ คุยเรื่องต่อเลยใช่ไหมฮะ เรื่อง ผู้คุณสมบัติของผู้ควรบรรลุสันตบทนะครับ ครับ ฮะ ก็เมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องอะไรอุชุไม่ใช ่ครับคราวที่แล้วนี่เรื่องเป็นผู้ว่าง่ายมั้งฮะ ครับ เป็นผู้ ว่าง่ายสุวัจโจสุวัจโจเป็นผู้ว่าง่าย ใช่ใช่ครับ คร ับ แล้วก็วันนี้ก็ต่อว่าเป็นผู้อ่อนโยนนะครับ คนว่าง่ายเนี่ย คร ับท่านอาจารย์สรุปว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจจัย4 ครับ ว่าง่ายเพราะว่าเป็นคนเห็นแก่ธรรมะ ใช่ครับ ครับ ใช่ครับถ้าเห็นแก่ปัจจัย4ก็ใช้ไม่ได้นะครับ ใช้ไม่ได้ ไม่ได้ปัจจัย4ก็กลายเป็นผู้ว่ายากขึ้น ครับ แต่ผู้ว่าง่ายก็เห็นแก่ธรรมนี่ก็เห็นแ ความถูกต้องนะครับ ครับ ความถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องไม่ถูกต้องก็ไม่เอา ครับ ไม่ฟังแล้วถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ฟัง ครับผม อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนกันนะฮะ ครับ มีผู้เคยถามเสมอเรื่องนี้นะครับว่าดื้อกับพ่อแม่เนี่ยเป็นยังไง ครับ ดื้อกับพ่อแม่เนี่ย ครับ ถือว่าเป็นคนดีไหม ก็ถ้าหากว่าเราดูแล้วว่าก็ไม่น่าจะเป็นคนดีนะถ้าดื้อกับพ่อแม่เนี่ยนะ ครับทีนี้ผมก็ถามปฏิปุจฉานะครับ ครับ ถามว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นถูกหรือผิดสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นถูกหรือผิดถ้าเผื่อสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นผิดก็ดื้อได ้ยอมให้ดื้อได้ใช่ไหมท่านอาจารย์ ได้ครับดื้อได ้ เพราะว่าถ้าไปทำตามพ่อแม่ที่สอนผิดก็กลายเป็นแยกกว่าดื้อซะอีก ครับถือว่าพ่อแม่สอนให้เล่นการพนันสอนให้กินเหล้าอย่างเงี้ยนะ สอนให้เป็นโจร สอนให้เป็นโจร ใช่ครับ ถ้าหากว่าลูกไม่ปฏิบัติตามถือว่าไม่เป็นไร ถ้าลูกปฏิบัติตามก็กลายเป็นแย่นะคร ับครับ จนไป ก็ต้องไม่ปฏิบัติตาม ก็มีบางคนนะท่านอาจารย ์ครับ สอนให้ลูกกินเหล้าเนี่ย ฝึก ให้ลูกกินเหล้ า พาลูกไปเที่ยวสถานอบายมุขต่างๆอย่างนี้ก็มีนะอาจารย ์ครับอันนี้คือความมีเงื่อนไขของธรรมะนะครับ ครับ ไม่ได้หมายความว่าจะว่าไปตามตัวว่าจะว่าง่ายก็คือใครสอนยังไงก็เอาตามหรือพ่อแม่สอนก็เอาตามที่พ่อแม่สอนมันมีเงื่อนไขที่ว่าพ่อแม่สอนผิดหรือสอนถูก ครับ หรือโดยที่สุดครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์หรือสำนักสำนักสอนผิดหรือสอนถูกถ้าสอนผิดก็ไม่เอาถ้าสอนถูกก็เอา ครับ ในพระไตรปิฎกก็มีครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงว่าสาวกถ้าปฏิบัติตามคืออย่างนี้คือศาสดาที่สอนผิดถ้าสาวกปฏิบัติตามมากเท่าไหร่ก็ชั่วมากเท่านั้น ครับหมายความว่าถ้าว่าอาจารย์สอนผิด ครับ สาวกปฏิบัติตามมากเท่าไหร่ก็ชั่วมากเท่านั้น ชั่วมากเท่านั้นถ้าศาสดาสอนถูกสาวกปฏิบัติตามมากเท่าไหร่ก็ดีมากเท่านั้น แค่ครับครับ เพราะนั้นก็ดูมันว่าจะดื้อกับศาสดาแต่ว่าสาวกที่เป็นคนที่มีโยนิโสมนสิการและฉลาดเขารู้ว่าศาสดาสอนผิดเขาก็ไม่เอาแต่ว่าสาวกคนอื่นที่ไม่ฉลาดก็เรียกว่าคนนี้ดื้อคนนี้ดื้อเป็นผู้อายากสอนยากเลยนะครับ ครับ ที่จริงไม่ใช่ครับ เพราะท่านได้ใช้โยนิโสมนสิการ ครับ มาเป็นอย่างดีแล้วว่าคำสอนของครูบาอาจารย์คนนี้เป็นยังไงจะปฏิบัติได้ไหมไม่หรือไม่ได้อย่างไร ใช่คร ับพิจารณามาเรียบร้อยแล้วถ้าสอนถูกก็ปฏิบัติตามถ้าสอนผิดก็ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ครับ จะยิ่งปฏิบัติตามก็ยิ่งเละยิ่งชั่วมากนะครับถ้าสอนผิดยิ่งปฏิบัติตามก็ยิ่งชั่วมากก็ใน เรื่องทำนายเรื่องทำนายฝันของพระเจ้าปเสนที่โกศล16ข้อนะครับอาจารย์ก็มีพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่ามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง ไม่ทำตามอาจารย์ที่หลอกลวงหมายถึงอาจารย์เขาต้องการจะหลอกลวงพระเจ้าแผ่นดินพระราชาในการที่จะไปทำพิธีบูชายัญก็ฝันร้ายแล้วก็ทูลพระราชาว่าฝันอย่างนี้ต้องบูชายัญด้วยแพะด้วยแกะด้วยสัตว์ต่างๆนะครับ ครับ ก็ได้ทีนี้ก็มีศิษย์อยู่คนหนึ่งของคณะชามบอกว่าท่านอาจารย์ในตำราของเรานี่เคยมีบอกไหมว่าการที่จะสะเดาะเคราะห์หรือว่าเอาชีวิตของเรารอดด้วยการเอาชีวิตของสัตว์อื่นมาแทนเนี่ย คยมีบอกไหม ครับ อาจารย์บอกไม่มีไม่มีแล้วถ้างั้นอาจารย์กราบทูลพระราชาทำไมกราบทูลพระราชาทำไมให้ทำพิธีบูชายัญด้วยชีวิตสัตว์ต่างๆ อาจารย์ก็บอกแกยังเด็กไม่รู้อะไร คร ับ แกยังเด็กไม่รู้อะไรนี่มันเป็นทางได้ลาภของพวกเราเนี่ยเป็นทางได้ลาภของพวกเราเนี่ยลูกศิษย์ก็เลยบอกถ้างั้นก็แล้วแต่พวกอาจารย์เดี๋ยวผมไม่เอาด้วย ครับ ไปแล้ว ขอลาแล้วลาอย่างนี้ไม่เอาแล้ว ครับ ครับ ผมแล้วแต่อาจารย์เนี่ยผมไม่เอาด้วยผมไปแล้ว ครับ นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าให้ฟังนะครับว่าวันในอดีตก็เคยมีเรื่องอย่างนี้มาแล้วอันนี้เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าความดื้อความว่าง่ายอะไรนี่มันอยู่ที่ความถูกต้องด้วยนะครับอยู่ที่ความถูกต้องด้วยไม ่มันเป็นทางได้ลาภของเรา แต่ไม่ยังเด็กไม่รู้อะไรเป็นทางได้ลาภของเราเราถึงทำอย่างนี้เราก็มีชีวิตอยู่อย่างนี ้ครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่จะมีเฉพาะสมัยพุทธกาลนะท่านอาจารย์การหลอกลวงคนบางสิ่งบางอย่างแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู ่ก็มีมาเรื่อยๆครับ ยาน ะ ครับ ก็มีมาเรื่อยๆ มีมาตลอด ยุคทุกสมัยเป็นแต่ว่าใครจะทันหรือไม่ทันใครจะรู้หรือไม่รู ้ครับ ดังนั้นต่อไปในอนาคตก็มีอีกครับมันไม่ใช่มีเฉพาะ เพราะตราบใดที่ยังมีโลกอยู่เนี่ยมีสัตวโลกอยู่ว่าความคิดที่จะหลอกลวงคนในลักษณะนี้ก็คงยังมีอยู่นะครับอาจารย ์ใช่ครับอาจารย์นะก็มีไปเรื่อยๆครับ ครับเป็นของเก่าของคู่โลกเหมือนกัน ครับทีนี้สำคัญคือว่าทางศาสนาก็ดีทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีที่ปกครองบ้านเมืองหรือว่าปกครองประชาชนหรือผู้นำประชาชนต้องสาดแสงสว่างทางปัญญาให้กับประชาชน ครับ ให้เขามีปัญญาให้เขาได้แสงสว่างแล้วเขาก็จะไม่เชื่อไม่งมงายไม่งั้นถ้าคนฉลาดแล้วไอ้เรื่องงมงายต่างๆมันจะหมดไปได ้ทีนี้มันปัญหามันก็ตรงที่ว่าเอ๊ะเราจะเอาแสงสว่างเอาอะไรไปสาดให้เขาเกิดปัญญาเนี่ย ครับ มันยากเหลือเกินอาจารย์เขาบอกว่าตื่นวัวตื่นควายเนี่ยมันก็พอจับพอยอกันได้แต่ตื่นคนตื่นอะไรต่ออะไรนี่มันห้ามยากเลยเกิน ครับใช่ครับก็คนมันมีนั่นอยู่นะมีจุดบอดอยู่ตรงที่ว่าคนเนี่ยมีทิฏฐิมานะ ครับ มีทิฏฐิมานะว่าเราก็เก่งเหมือนกันเราก็รู้เหมือนกันเราก็คนเหมือนกันอะไรอย่างนี้สอนก็ไม่ยอมให้สอนนะครับไม่ก็ยอมให้สอนนี่คือเป็นจุดบอดอันหนึ่งที่ว่าแข็งดีก็ไม่ค่อยจะฟังสิ่งที่ถูกต้อง ครับ ไปตามกระแสใช่มาก ครับ ไป ที่ในบางกรณีที่อาจารย์ที่สอนผิดเนี่ยมันก็มีอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นสูบบุหรี่เนี่ยท่านอาจารย์ยกเป็นตัวอย่าง ครับ บอกท่านครับเนี่ยบุหรี่มันไม่ดีนะมีโทษอย่างนั้นนะ ครับ ขอให้เลิกเถอะท่านก็บอกโอ้ทำมานานแล้วเลิกไม่ได้หรอกอย่างนี้ก็มีแล้วจะทำยังไง ก็อย่างที่อาจารย์ว่านั้นก็มีอย่างบางท่านก็บอกว่าต้องไปพูดกับโรงงานบุหรี ่ถ้าโรงงานเขาเลิกก็จะเลิกถูก ใช่ครับงานบุหรี ่ก็อย่างนี ้ คนที่สอนผิดเนี่ยมีคนเขาตักเขาเตือนว่าผิดนะก็ไปก็คงแกไปลักษณะที่ว่ามันเป็นช่องทางที่จะได้ลาภ ใช่ครับ ก็เลยไม่ยอมเลิกที่จะสอนผิด เป็นคนวายากคร ับ เป็นคนวายอย่างนี้เป็นคนวายากสอนยาก อย่างนี้เนี่ยพวกธรรมพระใช่ไหมธรรมพระ ใช่ครับ พวกหัวดื้อหัวรันสอนยากไม่สุวัจโจเป็นทุพพโจไป ทุพพโจ ครับ ถือมานานแล้วทำมานานแล้วใครบอกว่าเดี๋ยวถุงลมพองนะสุบไปแต่ถุงลมพองนะโอ้ยถ้าพองมันพองมาแล้ว สูบมาตั้งนานแล้วจนอายุ70แล้วมันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่พอมันเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่มันแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได ้บางคน เห็นมาหลายรายแล้วครับ ก็ได้ก็เห็นมาเยอะ ครับพออ้างอ้างอย่างนี้ครับอ้างว่าถ้ามันเป็นมันเป็นแล้วเพราะว่าทำมานานแล้ว คร ับ แต่ว่าพอมันเป็นขึ้นมามันมันแก้ไขไม่ทันแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วครับ เคยมีตัวอย่างก็เล่ากันแล้วเล่ากันอีกนะครับซ้ำๆพูดแต่ว่าคงไม่เป็นไรคงยกตัวอย่างทีก็ได้อาจารย์ทั้งสองก็เคยได้ยินไอ ้เรื่องอะไร ไอ้ขี้มูไหลนะครับฝนตกขี้มูไหลอ่ะ ฝนตกขี้มูไหล ฝนตกขี้มูไหล ต้องต่อด้วยเปล่าฮะ ฝนตกฝนจะไหลเลย ฝนจะไหลมาพบกัน นั่นแหละก็แบบเดียวกันเนี่ยครับคือท่านบอกว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดพระเจ้าพยาศีก็ยอมรับในที่สุดก็ยอมแพ้พระกุมารกัสสปะตกปัญหาทางปรัชญากันเรื่องชาติเดียวหรือหลายชาติตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเลยจันนะครับ uh-huh. ในที่สุดพระเจ้าพยาศีก็ยอมแพ้แต่ว่าผมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนความคิดไม่ได้เพราะว่าใครๆก็รู้กันมานานแล้วว่าพระเจ้าปายาสีคิดอย่างนี้เห็นอย่างนี ้ เปลี่ยนไม่ได้พระเจ้าพระกุมารกัสสปะก็เลยเล่านิทานให้ฟังว่าคนไปหาอาหารหมูก็ไปเจอขี้หมูคิดว่าเป็นอาหารหมู มันอาหารมันอุจจาระแห้งนะครับ ก็เอาใส่กระสอบใส่กระสอบใส่กระสอบแล้วก็แบกกลับบ้านเดินมากลางทางฝนตกฝนตกก็ขี้มูไหลด้วยฮะขี้มูไหลก็ไม่ยอมทิ้ง ยังแบกอยู่นั่นแหละ บอกไม่นานแล้วแบกมานานแล้วแบกมานานแล้วเสียดายเสียดายเสียดายที่แบกมานานแล้วเหมือนกับคนที่มีทิฏฐิมานะ ไม่ยอม ที่ผิดนะครับมีมานะจัดมีอาหารการจัดมีมานานจัดซื้อมานานแล้วแบกมานานแล้วทำมานานแล้ว เหมือนก็บอกแบกที่หมูเนี่ยท่านนะ ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้ง ตกลงพระเจ้าปยาสีนี่ก็ไม่ยอมนะท่านไม่ยอมเปลี่ยน พระเจ้าปยาสีก็ตอนหลังยอมฮะ ตอนหลังยอม ตอนหลังยอมกับอุปมาหลายข้อของพระกุมารกัสสปะครับ ยอมจำนนแหละ ครับยอม แล้วก็เปลี่ยนใจ ครับ ครับ เปลี่ยนใจ ไม่ทิ้งขี้หมูเลยท่านนะ ความจริงก็รู้อยู่นะเพราะว่าแบกมันก็ได้กลิ่นเพราะฝนตกมามันไหลลงมามันก็รู้ว่าเป็นขี้หมูแล้วแต่ก็ด้วยทิฏฐินะ ด้วยทิฏฐิ แล้วไหนๆก็แบกมานานแล้วก็แบกต่อ แบกต่อ ทั้งที่มันก็ไม่มีประโยชน์เลย ท่านพระกุมารกัสสปะเขาเทียบให้ฟังว่าพระองค์เขาแบกทิฏฐิผิดมานานแล้วทำนองนั้นนะครับแล้วก็ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมปล่อย ก็เหมือนกับสนชัยปริพาชกหรือไม่ท่านอาจารย ์ใช่ครับนี่ก็อาจารย์พระสารีบุตรนะครับ อาจารย์ของท่านสารีบุตร นี่ก็อีกรายหนึ่ง ครับอันนี้ก็แบกขี้โบ๋เหมือนกัน แต่เหตุผลท่านก็เข้าทีนะครับ ครับแบกเข้าทีดีย ังใช้ได้จนบัดนี ้ครับ ยังใช้ได ้เหตุผลของท่านก็ที่ท่านไม่ทิ้งก็บอกว่าอ้าวคนฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้า ครับ คนโง่ก็มาหาเรา ท่านจะอยู่กับคนโง่ ตราบใดที่ยังมีคนโง่อยู ่ครับ เธอไม่ต้องห่วงอาจารย์นะอาจารย์ยังมีช่องทางหากินอยู ่ก็เหมือนกับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี่ใช่ไหมไม่รู้จักเด็กน้อยไม่รู้จักมีวิธีการหาลา บเองยังเด็กนักไม่รู้อะไร ไม่รู ้นี่มันเป็นช่องทางหาลาบของเรา ใช่ครับ ใช่คร ับ หมายลึกซึ้งเลยท่านอาจารย์ในหลักการในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ย ครับ การ เคยตอนที่เราเรียนบางทีเราไม่ค่อยได้ค ิดไม่ได้คิดนะไม่ได้คิด เราก็แปลไปตามพยัญชนะ แปลเพื่อที่จะเอาไปประกาศท่านอาจารย ์ความคิดมันยังไม่ลึกกันนะครับยังไม่ลึกยังตีอะไรไม่ออกประสบการณ์ยังไม่มีครับประสบการณ์ยังไม่มี พอมีประสบการณ์ก็มองคำพูดอะไรต่างๆนะเอามาคิดมาอะไรต่ออะไรอย่างนี้คำว่ามันเป็นช่องทาง ในการหาลาภของเราเนี่ยมันโอ้มันชัดเจนนะฮะอาจารย์ ใช่ครับ ครับ ชัดออกมาเลยอ่ะ ชัดออกมาเลยเพราะบางคนเนี่ยที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นเพราะไปเห็นการลาภไปเห็นการลาภสักการะแต่มันเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดลาภเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้ ใช่คร ับโดยที่ไม่คำนึงถึงว่ามันจะถูกจะผิดอะไรละขอให้เราได้เงินเถอะขอให้เราได้ลาภเถอะ คร ับก็ทำทุกอย่าง ที่จริงที่จริงบางทีส่วนลึกๆ ก็รู้นะว่ามันไม่ถูก แต่ว่าต้องการได้ลา ภใช่ครับอย่างอาจารย์ของมานพคนนั้นนะฮะที่ขัดขานอาจารย์ว่าไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรจะหลอกลวงพระราชาอะไรนะฮะ คร ับ แกรู้ฮะแกรู้ว่าไม่ถูก อาจารย์ก็รู้ว่าไม่ถูก รู้ว่าไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นทางธรรมะกินมันเป็นทางธรรมะกินก็เลยรักษาไว้รักษาไว้ ถ้าคล้ายๆว่าถ้าไม่ทำมันก็เท่ากับทุบหม้อตัวเองนะ ใช่ครับ ครับเพราะตัวเองก็หากินมาในทางนี้จะให้เลิกทางนี้ไปยังอื่นก็คงเอ๊ะไม่รู้จะไปทำอะไรกินนี่ยังว่ามั้ง ใจไม่สูงพอที่จะยอมละทิ้งสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องก็มาทำสิ่งที่ถูกต้องก็เคยมีเรื่องเล่าที่อาจารย์ก็เคยเล่าซ้ำทบทวนอยู ่ อาจารย์พอไม่กอกนะฮะ เรื่องอะไรฮะ เรื่องที่ลูกศิษย์ไปเรียนวิชากับอาจารย ์ฮะ แล้วก็เรียนจนจะจบแล้วอาจารย์บอกมีวิชาจะเรียนไหมจะทำอะไรให้เป็นทองก็ได้ทำเหล็กให้เป็นทองก็ได้จะเรียนไหม คร ับ อ าจารย์ก็บอกว่าลูกศิษย์ก็บอกว่าเขาทำให้เป็นทองแล้วมันอยู่ได้กี่ปีอาจารย์บอกว่าอยู่ได้500ปีลูกศิษย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่เรียนไม่เรียนอาจารย์บอกถ้าอย่างนั้นเธอเรียนสำเร็จแล้วไปได้กลับได้กลับได ้ครับ นี่ก็ทำไมอาจารย์จึงบอกว่า จบแล้ว จบแล้วเรียนจบแล้วเพราะว่าไม่ยอมเรียนการเสกก้อนดินเสกเหล็กให้เป็นทอง ครับ อาจารย์ต้องการจะทดลองลูกศิษย์นะฮะ ครับแสดงว่าลูกศิษย์นี่เป็นคนดี ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได ้ก็ถามมาเหตุผลถามให้ผลลูกศิษย์ว่าทำไมจึงไม่ยอมเรียน ครับ ลูกศิษย์ก็บอกว่าตอนหลังลูกศิษย์ก็บอกว่าถ้าผมทำไปแล้วทำเหล็กก้อนนี้ให้เป็นทองแล้วต่อไปอีก500ปีนะมันก็กลายเป็นเหล็กทีนี้ตอน500ปีนั้นนะไม่รู้มันไปอยู่ในมือใครเพราะว่าทองมันเปลี่ยนมืออยู่เรื่อยใช่ไหมฮะไม่รู้มันจะไปอยู่ในมือใครถ้าไปอยู่ในมือคนไหนคนนั้นจะแย่คนนั้นจะขาดทุนแย่เลย ครับ ขาดทุนแย่ย่อยยับเลย สมมติว่าไปรับซื้อทองมาน้ำหนัก1,000บาทอย่างเงี้ย ครับ ตายเลยนะถ้าเกิดอยู่กลายเป็น เหล็ก เป็นเหล็กขึ้นมา ครับคนนั้นจะแย่เลย ครับ ทีนี้ก็อาจารย์ก็พอลูกศิษย์บอกไม่เรียนเพราะเหตุผลที่ว่าต่อไปข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะไปตกอยู่ในมือใครแล้วมันกลับเป็นเหล็กนี่คนนั้นจะแย่อาจารย์ก็มองเห็นคุณธรรมของลูกศิษย ์ ว่าลูกศิษย์คนนี้จะเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็มองเห็นการไกลมองการไกลไม่ได้มองเพียงแค่ปีนี้ปีหน้าหรือ5ปี10ปีอะไร เลย500ปีไปอีกนะ ใช่ครับสายตามองไปถึง500ปี ครับ ถ้ามีวิชาความรู้อย่างนี้แล้วก็มีคุณธรรมอย่างนี้ใช้ได้ มีวิชาความรู้แล้วมีคุณธรรมด้วยนะท่านอาจารย์ ครับใช้ได้ใช้ได้ ก็ตรงกับที่เราสวดมนต์สรรเสริญพระสังฆคุณว่าวิชาจรณสัมปันโนนะท่านอาจารย ์ครับโสเสโธเทวมานุสิ ครับ วิชาจรณสัมปันโนโสเสโธเทวมานุสิคัตติโยเศรษฐโชเนตัสมิงเยโคตะปฏิสาริโนในบรรดาคนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตยังถือโคตอยู่ยังถือโคตถือตระกูลอยู่ผู้ที่เป็นกษัตริย์ประเสริฐที่สุดคัตติโยเศรษฐโชเนตัสมิงกษัตริย์ประเสริฐที่สุดวิชาจรณสัมปันโนแต่คนที่ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติโสเสโธเทวมานุเสผู้นั้นประเสริฐทั้งในเทวดาและมนุษย ์ครับ ประเสริฐทั้งในเทวดาและมนุษย์ไม่ใช่ในหมู่มนุษย์อย่างเดียว ว่าประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ด้วย คือมีวิชาด้วยมีจรณะด้วย ใช่ครับมีความรู้ดีมีความประพฤติดีนะครับอย่างท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกพูดอยู่เสมอผมได้ยินท่านพูดนะธรรมต้องเหนือเทพ ครับครับ ธรรมต้องเหนือเทพคนบูชาเทพกันมากแต่ว่าเทพก็ต้องยอมให้แก่ผู้มีธรรม ครับ เพราะฉะนั้นโดยหลักของพุทธศาสนาแล้วธรรมต้องเหนือเทพ คือคนที่มีธรรมะเนี่ยแม้แต่เทพก็ยังน้อมคารวะ ใช่ครับ ครับ แม้แต่เทพก็ต้องนมัสการคนที่มีธรรม ทีนี้จริงๆแล้วคนที่จะมองการไกลอย่างกับลูกศิษย์ที่ว่าเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็หายากนะบางคนก็มันก็เอาสิบเป็นพระสิทธิ์ไทยเราที่ว่าสิบเบี้ยใกล้มือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าได้จ้ะ เอาไว้ก่อนครับบางคนก็ถือสิบเบี้ยใกล้มือเอาไว้ก่อน ครับ อีก500ปีช่างมันแต่ว่าตอนนี้มันเป็นทองเอาไว้ก่อน เอาไว้ก่อนไม่ได้ไปนึกถึงว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไร ครับ ครับอันนี้เพราะว่าคนในสังคมส่วนใหญ่จะมองจุดนี้กันมากใช่ไห มครับมองแค่นี ้ฮะมองแค่นี ้มองใกล้มองไกลไม่มองไกล ก ็ก็ไฟต่ำไม่ไฟสูงอะไรที่ท่านเจ้าคุณให้เอาไว้3ข้อ ก็บอกว่าใจแคบมองใกล้ไฟต่ำ ใช่ครับให้กลับกันเสียใช่ไหมครับ ครับ ให้กลับกันเสียมองกว้าง มองกว้าง มองไกลอะไรนะมองไกลไฟสูง ไฟสูง ครับใจกว้าง ใจกว้าง มองไกลไฟสูง คร ับ ไม่ใช่ใจแคบมองใกล้ไฟต่ำแต่ว่าพวกเราก็มันจะมองกันแต่ก็บอกแค่ปลายจมูกเนี่ยท่านอาจารย ์ครับ คำนวณไทยเราก็จะว่างกันใช่ไหมว่าเอ๊ะมองกันแค่ปลายจมูกแค่มองแค่ปลายจมูกมันจะไม่เห็นอะไรม ัน ก็เห็นอยู่แค่นี้เพราะนั้นความเจริญก้าวหน้ามันก็จะหายากในสังคมของเราแล้วก็มาดูกันเนี่ยเอ๊ะมันเป็นยังไงเลือกสวกันก็ครับบอกต้องการคนมามีความรู้มีคุณธรรมมาเป็นเสาหลักให้กับประเทศชาติก็กลายเป็นว่ามีการทุจริตอะไรๆกันอย่างเงี้ย เริ่มต้นก็แย่ซะแล้ว เริ่มต้นก็แย่แล้ว เริ่มต้นก็แย่ซะแล้วไม่ใช่เพิ่งไปแย่เอาทีหลังก ็ครับครับ คือว่าเริ่มต้นก็แย่ซะแล้ว แต่ถ้าหากว่าอยู่ไปเคยไปเสียคนตอนปลายมือเขายังบอกตอนต้นมันยังดีอยู ่ครับ ก็ยังพออนุโลมได้อันนี้มันพอเริ่มก็เสียเลยอย่างเงี้ย พอเริ่มก็แย่ซะแล้ว ครับก็กลายเป็นว่าคิดเอาจะได้อย่างเดียวคิดเอาจะได้การจะได้มาโดยวิธีการใดจะสุจริตทุจริตไม่สนใจละขอให้ได้เถอะ ขอให้ได ้ อันนี้ก็เรียกว่าอภิชฌาวิสมะโลภะ ครับ ละโมบในทาง อาจารย์วันนี้ไม่ทราบว่าเราจะมองโลกในแง่ร้ายไปหรือเปล่าอาจารย ์มองตามความเป็นจริงครับ อ๋อตามความเป็นจริงยะถาภูตยะถาภูตยาจะทัศนะเลย มองตามความเป็นจริง มองตามความเป็นจริง คือถ้าตามหลักพุทธศาสนาแล้วท่านให้มองตามความเป็นจริงถ้ามองในแง่ดีมองในแง่ดีส่วนเดียวก็ไม่ถูกมองในแง่ร้ายก็ไม่ถูกก็มองตามความเป็นจริงคืออะไรมันอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีก็พูดไปตามที่เป็นจริงทำนองนั้นนะครับ คร ับ แต่ถ้าไปเทศงานศพก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเทศงานศพก็หยิบเฉพาะส่วนดีของท่านขึ้นมาพูด ส่วนไม่ดี ส่วนไม่ดีก็ละไว้ในฐานเป็นที่เข้าใจ ครับ ไม่ต้องพูด คือเรื่องนี้ผมก็เคยถกเถียงกับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งครับอาจารย์ผมว่านะ ครับ เขาบอกว่าพอดีก็มีนายทหารท่านหนึ่งท่านก็กินเหล้าเมาเป็นประจำเลยนะวันหนึ่งก็เคราะห์ร้ายกินเหล้าเพราะบ้านเนี่ยจะต้องเป็นสะพานไม้เดินไปก็กินเหล้าเมาก็ตกสะพานลงไปในน้ำแล้วก็ตาย คนเมาเหล้าตกสะพานถือว่าเมาแท้นะครับแต่ปีคนเมาเหล้าไม่ตกสะพาน ตกสะพานตายผมก็บอกว่าเนี่ยท่านเรียกคุณวันนี้ขอให้เทศเรื่องโทษของการดื่มสุราเรื่องของอบายมุขเถอะ ท่านไม่ยอมเทศเลยมาให้ยกตัวอย่างมาครั้งนี้คนเนี่ยเห็นชัดเลยว่าไปดื่มสุราเมาแล้วต้องตายอย่างเงี้ยให้ยกตัวอย่างท่านไม่เทศอย่างนี้จะถือว่าเอ๊ะยังไงหรือเปล่าท่านอาจารย ์ก็ถือว่า ถือคติเทศ ถือว่าถือคติว่าเทศไอ้อันศพต้องพูดแต่เรื่องดีๆ พ ู ดเฉพาะส่วนดีของผู้ตาย ครับ ส่วนไม่ดีก็ไม่พูด ความจริงมันน่าจะต้องพูดทั้งสองมุมเลยไอ้ที่ดีก็ว่าไปไอ้ที่ไม่ดีจนกระทั่งทำให้ตัวเองต้องตายอย่างเงี้ยมัน ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงเพราะคนที่ฟังเนี่ยเขาจะได้เอาไปคิดว่าเออแม่เนี่ยมันไม่น่าจะตายเลยแต่มาตายเพราะเล่าแท้ๆอย่างเงี้ย ก็มีท่านเจ้าคุณอยู่องค์หนึ่งฮะอยู่วัดในกรุงเทพเนี่ยครับ คร ับ ก็อย่างตอนนี้ก็ยังไม่ต้องออกชื่อวัดท่านทำหนังสืองานศพโยมบิดาของท่านนะครับท่านเขียนตามความเป็นจริงทุกอย่างนะครับเขียนหนังสืองานศพครับเขียนตามความเป็นจริงทุกอย่างโยมท่านเป็นยังไงมีส่วนดีส่วนเสียอะไรท่านเขียนหมด ครับ นั่นเองชีวิตคนเนี่ยมันจะไม่ดีส่วนเดียวถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะก็ไอ้ที่จะดีส่วนเดียวเนี่ยมันก็จะต้องก็หายากอ่ะก็คงจะต้องมีอะไรที่ไม่ดีบ้างแค่เขียนว่าอย่างนี้มันน่าจะถูกต้อง พระอรหันต์ก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านก็มีส่วนเสียมา ครับ อย่างพระองคุลิมาเนี่ยนะฮะ ครับ พระองคุลิมาที่เป็นพระอรหันต์ตอนที่ท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านก็ไม่มีส่วนเสียแล้วแต่ก่อนจะเป็นพระอรหันต์ท่านก็มีส่วนเสียใช่ไหมฮะ ครับเนี่ยพอพูดถึงท่านเราก็พูดทั้งสองแง่ใช่ไหมพอพูดถึงท่านองคุลิมาเนี่ยในส่วนที่ไม่ดีของท่านเราก็พูดถึงในส่วนที่ดีของท่านเราก็พูดถึง ก็เล่าประวัติตามเป็นจริง เล่าประวัติตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่จะไปเทศเกี่ยวกับงานศพเนี่ยก็น่าจะเอาความจริงมาพูดกันนะครับไปผิดๆลับๆล่อๆเดี๋ยวก็จะเห็นว่าไอ้คนนี้มันก็ดีนะจะมองคนที่ไม่ดีว่าดีไป โดยมันเป็นไปโดยประเพณีนิยมนะฮะโดยประเพณีนิยมก็ทำกันอย่างนั้นก็แล้วแต่จะคิดนะครับ ครับ ต่อสักข้อได้ไหมครับ ได้ครับ ต่อสักข้อเรื่องเป็นผู้อ่อนโยนข้อ4ครับเป็นผู้อ่อนโยนอันนี้ก็อ่อนโยนนี่เป็นกิริยาทางกายนะครับอ่อนหวานเป็นกิริยาทางวาจาก็มีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งที่ว่าคนกล้าหาญที่สุดย่อมจะอ่อนโยนที่สุด คนกล้าหาญที่สุด คนที่เป็นผู้ดีที่สุดย่อมจะสุภาพที่สุดหรือว่าคนกล้าหาญที่สุดย่อมอ่อนหวานที่สุด คนที่เป็นผู้ดีที่สุดย่อมอ่อนโยนที่สุด อันนี้ก็เป็นการขยายให้เห็นภาพของผู้อ่อนโยนได้ดีขึ้นนะครับ ความอ่อนโยนนี่เป็นอาการทางกาย ภาษาบาลีที่ใช้คำว่ามุทุใช่ไหมท่านอาจารย์ มุทุครับมุทุมันใกล้ๆกับมุทะลุ ไกลมุทุกับมุทะลุ แต่มุทะลุมันกลายเป็นคนไม่ดี ครับ กลายเป็นไม่ดีแต่มุทุนี่ดี มุทุนี่เป็นคนเป็นผู้อ่อนโยน เป็นผู้อ่อนโยนฮะอ่อนโยนเป็นกิริยาทางกายนะครับอ่อนโยนอ่อนหวานเป็น อ่อน อาการทางวาจาอ่อ นหวานนี่ทางใจ ทางวาจา ทางวาจา ทางวาจาครับว่าอ่อนโยนเป็นกายกรรมอ่อนหวานเป็นวจีกรรม ครับครับมีคนเคยถามผมทหารที่อบรมทหารพูดเรื่องอ่อนโยนเนี่ย ครับ เขาบอกว่าอาจารย์ลองเปรียบเทียบซิว่ามันดียังไงอ่อนโยนเนี่ย คร ับผมว่าทีแรกผมว่าตอบไม่ได้แล้วผมก็มาคิดตอนหลังผมก็ไปตอบเขาบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนกับปลูกมะม่วงเนี่ยท่านอาจารย ์ครับ มะม่วงเนี่ยมันมีลูกแล้วมันจะมีก้านยาว ครับ เวลาลมพัดมันโยนได้ถ้ามันโยนได ้อ่อนแล้วโยน ถ้าหากว่ามันไม่โยนเนี่ย ถ้าไม่มีลูก มันถ้ามันลูกมันแข็งทื่อลมพัดมามันก็จะขั้วมันก็จะหัก ครับ หรือว่าเราลมพัดมามันก็โยนไปตามลม ครับ มันก็สามารถที่จะรักษา สภาพของมันไม่ให้หล่นได ้ครับ ลักษณะคนอ่อนโยนก็คืออ ่อนโยนฮะอ่อนโยนอ่อนน้อมอะไรเนี่ยนะครับใกล้ๆกันอ่อนโยนอย่างอาจารย์ว่าเทียบด้วยผลไม้ที่มันโยนไปตามลมนะฮะก็ดีมันรักษาอยู่ได ้รักษาตัวได ้แล้วก็อ่อนน้อมก็ได้นะฮะอ ่ อนน้อมอ่อนน้อมนี่ก็ที่เปรียบมันธรรมชาติที่อย่างหลวงข้าวหรือว่ากิ่งส้มที่มันมีลูกดกนะครับถ้าลวงข้าวที่เมล็ดเต็มมันก็จะน้อมลงน้อมลง เหมือนเมล็ดข้าวรีบก็จะตั้งโชว์ขึ้น จะตั้งโดขึ้นไปเหมือนกับคนที่มีคุณธรรมหรือมีคุณสมบัติมีอะไรมากเนี่ยก็จะน้อมลงมาอ่อนน้อมถ่อมตัว คร ับน้องนั้นแต่ว่าถ้าแข็งกระด้างแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีอะไรท่านเปรียบเอาไว้อย่างนั้นนะครับ สมัยก่อนเขาไหว้ครูกันสมัยเราเด็กๆเลยท่านอาจารย ์ ถ้าก่อนจากพิธีเขาก็ให้ไปหาหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือ ครับ สมัยนี้ไม่มีนะอาจารย์กำมลมีไหม ก็ยังมีอยู ่ค่ะอยู่ ที่ไหว้ครู ไหว้ครู ไหว้ครูคร ับ เลยคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเอาหญ้าแพรกทำไมต้องไปเอาข้าวตอกทำไมต้องเอาดอกมะเขื ออันนี้ปริศนาว่าไงครับ ก็หญ้าแพรกอะตามปกติหญ้าทั่วๆไปเนี่ยมันจะระคายเท้าเมื่อนั่งเนื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะระคายนี่หญ้าแพรกเนี่ย เป็นคมใช่ไหม มันจะไม่มีคมนะอาจารย ์ไม่มีคม ไม่มีคม แล้ว นั่งแล้วก็จะนุ่มแล้วก็ไม่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นครับเปรียบเหมือนคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นลูกศิษย์เนี่ยถ้าหากว่าครูบาอาจารย์เขาจะว่าอะไรต่ออะไรก็ไม่เป็นโทษกับครูบาอาจารย ์ แต่ลักษณะเป็นคนอ่อนน้อมอย่างเงี้ย ครับ ส่วนข้าวตอกข้าวตอกเนี่ยครับไอ้ข้าวที่เอาไปคั่วเนี่ยถ้าคั่วแล้วต้องบานถ้าไม่บานเนี่ยเขาเอาไปทิ้งมันจะไหม้เหมือนกับเด็กเหมือนกันถ้าสอนแล้วมีความรู้เรียกว่าเหมือนข้าวตอกบาน อ๋อครับ ถ้าหากว่าสอนแล้วไม่บานอย่างเงี้ยจะใช้ไม่ได้แล้ว คร ับ แล้วก็ดอกมะเขือเนี่ยตามปกติดอกไม้ทั่วๆไปเวลามันออกดอกเนี่ยมันจะชูขึ้นเหนือต้นแต่ว่าดอกมะเขือเวลามันมีดอกเนี่ยมันจะชูมันจะชี้ลงมาข้างล่าง อ๋อครับ ครับเขาบอกว่าเหมือนกับเด็กที่เป็นนักเรียนเนี่ยจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อที่จะไปศึกษาเรียนกับครูเนี่ยนะฮะอาจารย ์ครับครับ เพราะว่ามันก็เป็นกติธรรมดีทั้งในสมัยโบราณ ห ญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือ เป็นปริศนาธรรม ครับถึงแม้ลูกศิษย์เนี่ยจะไม่เป็นอันตรายต่อครู ครับก็ดีแล้วครับกิริยาที่อ่อนโยนหรือวาจาที่อ่อนหวานนะครับเป็นเครื่องหมายบ่งให้รู้สภาพจิตใจที่ราบเรียบสงบเราต้องเทียบดูว่าเวลาโกรธจิตใจก็ไม่อยู่ในสภาพที่ราบเรียบอาการทางกายทางวาจาก็จะผิดปกติไปก็หยาบขึ้นนะครับ ครับ หยาบขึ้นแต่ถ้าจิตใจราบเรียบก็จะอ่อนโยนแล้วก็จะอ่อนหวาน ถ้าไปนึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งที่อุดรธานีหลวงพ่อดีหนอเนี่ย ครับ พ่อดีหนอ หลวงพ่อดีหน อ ดีหมดทุกอย่างใครจะไปทำอะไรโยมไปหาบอกว่าหลวงพ่อเมื่อวานนี่ลูกหนูตายบอกดีหนอตายก็ดีก็ดีหมดไม่มีอะไรไม่ดีอย่างนี้ก็ถือว่าอ่อนโยนเหมือนกัน คร ับ คือไม่มีอะไรที่ไม่ดี จิตใจท่านถ้าจิตใจท่านสงบราบเรียบแล้วมันก็มองดีนะครับ ครับ มองเห็นได้พบเห็นได้เห็นดีคือเห็นสิ่งที่ดี ครับ ในสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นว่าไม่ดีเขามองว่าดีได ้คร ับ มองเนี้ยนะครับ ครับอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมอาจารย์อยากจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังร่วมด้วย ได้ครับ ครับ พอแล้วครับ ครับไม่ทราบแค่ 6 8 6 ครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วมสมัยอาจารย์วสินทร์อินทศระมาพูดในเรื่องของความ อ่อนโยนซึ่งภาษาบาลีเรียกว่ามุทุเนี่ยถ้าหากว่าการอ่อนในด้านร่างกายเราเรียกกันว่าอ่อนโยนแต่ถ้าหากว่าความอ่อนในทางวาจาเรียกว่าอ่อนหวานนะครับทางการอ่อนโยนอ่อนหวานนี่ก็เป็นเรื่องที่เพราะว่าในสังคมทุกคนเนี่ยในสังคมเนี่ยก็ต้องการความเป็นผู้อ่อนโยนอ่อนน้อม คนข้าหาญที่สุดคนเป็นผู้ดีที่สุดย่ำอ่อนโยนที่สุด ครับ ครับ ครับครับต่อไปนี้เราก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามานะครับคุณสะเทือนสวัสดีครับ ย่ำ สะ เทือน สวัสดีครับ ครับ รูปลักษณ์เลยนะท่านอาจารย ์ อากาศสวัสดีท่านอาจารย์ไปถึงกับผมครับ สวัสดีครับ กับผมมีเรื่องเรียนถามสองข้อครับว่าในขณะที่สังคมเมืองไทยถึงข่าวสับสนวุ่นวายเนี่ยเราจะเอาหลักอะไรมาให้พี่น้องชาวไทยยึดเหนี่ยวแต่ประชาชนน่ะจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองไม่เกรงกลัวนะครับแต่พร้อมที่จะฝ่าคลื่นฝืนลมเพื่อให้พ้นจากพายุเศรษฐกิจไปได้ก็จะหวังพึ่งแต่สสที่เข้ามาบริหารประเทศเห็นจะยากก็เปรียบเหมือนกับหาเขาโคกับขนโคทีนี้ประการที่สองการเลือกตั้งเนี่ยนะครับอย่างเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเราจะเลือกคนซื่อสัตย์จะเลือกคนเช่นไรทีนี้ในการที่จะเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เดิมแล้วก็ขอพ้นจากวาระมาวัดเห็นจะยากเพราะใช้เล่ห์พิธุบายแอบแฝงไว้ได้ในการจะเอาพฤติกรรมมาวัดตั้งแต่เริ่มแรกกายสุจริตวจีสุจริตอ่อนโยนอ่อนน้อมเนี่ยฮะพอสังเกตได้แต่มโนสุจริตนี่มันดูจะยากแล้วผมเรียนถามว่าระหว่างผู้หญิงผู้ชายใครจะเลี้ยงง่ายกว่ากันกราบเรียนถามครับผม ครับขอบคุณท่านอาจารย์ตอบเลยอาจารย ์ครับครับอันนี้ข้อแรกก็ขอตอบตามที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตอบนะครับก็มีผู้มาถามทำนองเดียวกับที่คุณสุเทือนถามเนี่ยครับพระพุทธเจ้าท่านตอบว่านอกจากปัญญาความเพียรความสำคัญสำรวมอินทรีย์อัญญตระโพชาตปัสสัญญตระอินทรียสังวระอินทรียสังวรอัญญตระสัพพนิสักปนิสักขาการสละการสละคืนสิ่งทั้งปวงแล้วก็ไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย น่าสดถึงปัสส านิ ปานิหนัง ครับนอกจากปัญญาความเพียรอินทรียสังวรและการสละคืนสิ่งทั้งปวงแล้วเราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นถ้าสังคมจะวุ่นวายได้จะต้องมี อันแรกต้องใช้ปัญญา ปัญญาความเพียร ใช้ความเพียร สำรวมอินทรีย์ สำรวมอินทรีย ์ สำรวมตนก็ได้นะ ครับ สำรวมตน แล้วก็เสียสละ เสียสละความเสียสละถ้ามีคุณธรรมสี่อย่างนี้ก็คิดว่าพอไปได้ครับคุณเจ้านะ แค่สังคมได้มันวุ่นวายได้นะ ใช่ครับเริ่มต้นข้อแรกก็พอแล้วฮะข้อแรงก็ได้เยอะก ็ ปัญญามันวุ่นวายเพราะเราขาดปัญญาที่สำคัญขาดปัญญาน านยัตระโพชังคัตตาภาษานานยัตระ อินทรียสังวรา อินทรียสังวรานานยัตระสัพพนิสักขา ครับ นะโสถิง โสถิงปัสสาม ิปานินังโสถิงปัสสามิปานินัง ครับ ต่อไปนะครับคุณสะเทือนในการเลือกตั้งจะเลือกยังไงเอาเลือกผู้หญิงผู้ชายดี บอกว่าเพราะว่าดูใจนั่นดูยากเลยท่านอาจารย ์มโนกรรม ครับมโนกรรมนั้นดูยากแต่จะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชาย มโนกรรมมันก็ฉายออกมาทางกายทางวาจา อ๋อครับ เราก็ดูทางกายทางวาจาดูพฤติกรรมมันก็ดูรู้ใจได้ใช่ไหมครับ ครับ ได้ ยังไงก็ต้องออกมาทางกายทางวาจานะจ๊ะนะ ครับ ก็ทางกายกับวาจาเนี่ยเป็นที่ไหลออกของความคิดนะท่านอาจารย์ ใช่ครับ คิดยังไงก็ออกทางกายทางวาจาถ้าดูไม่ยากฮะ บางทีเพียงแต่ดวงหน้ามันก็บอกได ้ครับ ใช่ไหมฮะ ครับผม ดวงหน้าแววตาอะไรเนี่ยมันก็บอกความรู้สึกนึกคิดอะไรได้บ้างแล้ว ครับผม ไม่ต้องพูดถึงว่าทางการกระทำและการพูดออกมา ขอบคุณศิวิกาครับ อยากจะขอขอบคุณท่านจันทร์วสินนะคะ ครับขอบคุณครับ ที่ได้ฟังครั้งใดก็ดีจะได้ความรู้และความเย็นใจขอบพระคุณ ขอบพระคุณท่านอาจารย์วสินคุณศิวิกาอาจารย์สรุปนิดหนึ่งท่านอาจารย์ครับจะหมดเวลา ครับก็ไม่ต้องสรุปครับ ครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ ครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ครับ